Baraka, John Paul, Twin de Moyon. Aleluya. Sauti ya pili waliompata Yesu. Kwa furaha, Neema, Alfayo na Renata. Moyoni, sauti ya tatu mpo Robert, Isaac, Salo, Kanan na Paris. Waliompata Yesu. Twende. Moyoni, moyoni, nimempata Yesu. Moyoni. Tena sauti ya tatu. Moyoni, moyoni, nimempata Yesu. Moyoni. Haleluya. Wapigaji, nampigia Bwana vyombo. Kimicha, Wazifoni, Amos, waliompata Yesu. Moyoni, Nimempata Yesu.